Atret pels mites de terres llunyanes, Jordi Busqué, fotògraf, es llança a la recerca d'històries fabuloses, seguint la traça d'aventurers, exploradors i navegants. Potser pel fet de ser astrònom, Jordi Busqué cerca els seus estels en el planeta Terra. El viatger de les estrelles. Vaig decidir començar el meu recorregut per Amèrica Llatina per un punt singular. Com que no volia donar masses voltes, vaig triar com a punt d'inici el mític Cap Horn, ben al sud del continent. Això em permetria recórrer el sud, sempre anant cap al nord. El Cap Horn, conegut a la zona amb el nom de Cabo de Hornos, fruit d'una traducció més lliure del que potser es pensaven els seus autors, es troba a l'extrem septentrional de l'estret de Drake, que separa el continent americà de l'Antàrtida. Tot i que molta gent ho creu, el Cap Horn no és el punt més meridional del continent americà. Aquest privilegi el tenen les poc conegudes illes Diego Ramírez, que encara es troben mig grau de latitud més al sud i que també pertanyen a la placa continental americana. No obstant, és el Cap Horn qui concentra més històries mítiques de la navegació que cap altre lloc de la zona, i tot mariner que es preués havia d'haver estat capaç de sobreviure a la seva navegació. El Via Australis, el vaixell en el qual em trobo, porta més d'una hora fondejat en una badia de l'illa del Cap. Aquí, la morfologia del terreny ens protegeix de l'intens onatge produït pel vent, que de tan fort aixeca remolins d'aigua. Porto despert des de les 5 del matí, aclaparat per l'emoció de trepitjar l'escenari de tantes històries fabuloses. A fora, la temperatura és de 5 graus positius i una pluja fina cau d'un cel amb alguns núvols que per moments deixen veure el sol. Són condicions força bones pel lloc on me'n trobo, però encara no suficients per garantir un desembarcament segur amb els petits bots inflables de l'Australis. El problema és el vent. Surto a coberta, tapat amb la caputxa de la jaqueta per tal de protegir-me de la intempèrie. Fa tan vent que m'he d'aguantar les ulleres amb les mans per tant que no surtin volant. No és gaire bona senyal i preocupat miro al meu voltant buscant indicis de millora. Serà possible que finalment no hi pugui desembarcar? Afortunadament, al cap d'una estona més, s'obre un breu parèntesi de relativa calma i el capità autoritza el desembarcament. A bord de la petita embarcació de goma, les esquitxades de mar són freqüents i gelades, però ara que sóc tan a prop, no seran pas un impediment per poder trepitjar aquest indret tan mític. A l'arribar a la vora, sóc molt conscient del moment de posar el peu a terra. És un petit pas per mi, però un gran salt per l'optimisme de l'inici del viatge. Unes escales de fusta em condueixen a la part alta de l'illa, on trobo un far amb una caseta annexa. En el seu interior hi viu Samuel Gutiérrez, el responsable del far, que amb la seva dona i dos fills són els únics habitants de l'illa. Hi porten tan sols 2 mesos, i quan compleixin l'any seran substituïts per un altre alcalde de mar, que és com s'anomena la seva feina, i la seva família. Acostumat a navegar per la zona com a membre del cos de la Marina de Xile, Samuel sentia curiositat per com seria la vida a l'illa, i després de convèncer la seva dona, que sempre es queixava de que era lluny d'ella navegant, es va presentar voluntari per aquesta feina. La caseta on viuen sembla de maó vista de lluny, però quan m'hi acosto descobreixo que està forrada de planxa de plàstic i que els maons són dibuixats. Samuel em diu que si la casa fos de maó no duraria gaires dies en aquest clima tan agressiu. La construcció està ancorada sobre una plataforma de ciment i fusta, però això no va evitar que la nit passada tot ella tremolés per culpa d'un vent amb ratxes de 112 nusos, més de 200 km per hora. Els primers dies els feia por, però ara ja s'han acostumat. Ara el vent també bufa molt fort. Els cops gairebé em fan sortir de la passarel·la. És impossible caminar en línia recta. En Samuel ha transmès per ràdio les dades de l'estació meteorològica fa una estona, i les ratxes de vent s'acostaven als 150 km per hora. A part d'aquestes tasques, en Samuel també controla el trànsit marítim i du a terme les tasques de manteniment de les instal·lacions. De l'educació dels nens, de 7 i 9 anys, se n'ocupen ell i la seva dona, amb l'ajut de les instruccions d'un professor de Puerto Williams, que controla els exàmens que la família envia als vaixells que passen pel lloc i que després aniran a aquell poble de l'illa Navarino. Encara que pugui semblar una vida molt aïllada, ell és l'alcalde de mar amb més contacte amb l'exterior dels 9 alcaldes de mar que hi ha a les illes al sud de Navarino. Hi ha molts vaixells que se senten atrets pel Cap Horn, però quants n'hi ha que desembarquin a Wollaston, Oste i tantes altres illes que no tenen l'aura de mita que sí té l'aquella vita? Els alcaldes de mar d'aquelles illes oblidades només tenen contacte humà un cop cada 2 o 3 mesos, quan un vaixell de l'exèrcit els porta provisions. Samuel s'acomiada per tornar a la seva feina i el Via Australis salpa de nou i posa a prova cap al nord. El cel s'ha cobert definitivament i torna a ploure. A la llunyania veig la silueta de les illes Wollaston, Deseit, Herschel i Hermit. I penso si en alguna d'elles hi deu haver algun alcalde de mar observant el vaixell amb els seus prismàtics. Són illes oblidades, amb els líquens, les molses i algunes herbes com a únics habitants permanents, i les aus i alguns mamífers marins com a visitants gairebé únics. Des del vaixell, però, l'única forma de vida animada que observo és el vol d'un albatro solitari. Els viatgers de la Gran Anaconda.